świadczeń pana zawodowych, bo nagle nas pan przeniósł w świat finansów, w świat no, takich rzeczy, które gdzieś na łamach przeróżnych gazet i tak dalej, i tak dalej. No, trapią trochę ludzi, jak to jest, jakie są te układy. No, to trochę jest taki no, wejście w taki świat, gdzie co do którego każdy ma jakieś podejrzenia, mniejsze czy większe. Skoro mam powiedzieć o debiucie, to też muszę powiedzieć, że tak naprawdę no, zacząłem pisać kilka lat temu i był to duży przypadek. Dowiedziałem się o konkursie na opowiadanie kryminalne w Międzynarodowym Festiwalu Kryminału we Wrocławiu. Wysłałem to opowiadanie, okazało się, że zostałem laureatem tego konkursu, zaproszono mnie na warsztaty. No te warsztaty dały mi taki impuls, że to właściwie dlaczego opowiadaniem? No przecież możesz napisać powieść. I tak powstała moja debiutancka powieść. I oczywiście sięgnąłem do swoich doświadczeń, swoich obserwacji. Przede wszystkim z Bliskiego Wschodu spędziłem trochę czasu w Arabii Saudyjskiej i tam przeniosłem swoich bohaterów, tam się rozwinęła akcja, która oczywiście niejako wciągnęła również świat finansów i świat mediów z Polski. Także w przeciwieństwie do Strzygonia w mojej powieści debiutanckiej nie mamy do czynienia z grupką, powiem, że grupką, nawet jeżeli mówimy, że to jest dużo osób, zamkniętych gdzieś na odludziu. Tu mamy znacznie więcej postaci, myślę, że równie barwnych postaci, które no pędzą przez, no może nie przez cały świat, ale przynajmniej przez duży kawałek Europy i Bliskiego Wschodu. Jest to typowa powieść sensacyjna. W tle mamy przejęcie polskiego banku, mamy zabójstwo dziennikarza i przede wszystkim grę no, spec-służb z różnych krajów. Taka wybuchowa kumulacja. Jest to bardzo wybuchowe. No, powieść powstała w 2019 roku, została wydana w 2020. Natomiast no, w tej chwili ona już jest mocno nieaktualna od czasu, kiedy zaczęła się wojna rosyjsko-ukraińska. A wiele postaci jest oficerami służb, czy rosyjskich, czy ukraińskich. Zawodowo spędziłem też trochę czasu i w Rosji, i na Ukrainie, także te kraje no, są obecne w mojej powieści debiutanckiej. Natomiast to była powieść sensacyjna. Po tym debiucie odszedłem od powieści sensacyjnych. Dlaczego? Pewnie nie wypada być skromnym, ale wydaje mi się, że nie miałbym nic do powiedzenia. Powstała kontynuacja Buntu Zranionych, która nie została wydana. W tle tej powieści było przejęcie stacji telewizyjnej w Polsce przez obce służby. Natomiast przerosły mnie zmiany, rzeczywiste zmiany na świecie. No tak. Ja nie nadążałem za tym, co się dzieje. I myślę, że lepsze jest, jeżeli powieści sensacyjne piszą fachowcy. Albo mam kiedy na myśli, nie wiem, Sewerskiego, czy powieści sensacyjne najlepsze są w spokojnych czasach. To prawda, tak, to prawda. A może po prostu bardziej mnie pociąga głębia postaci osadzonych w takich realiach polskich. I stąd drugą powieść przeniosłem do Wrocławia, mojego rodzinnego miasta. No tak myślę, że może byłem też winien tą powieść. I miastu, i tak jak ją zadedykowałem, powieść jest dedykowana wrocławiankom. Takie spłacenie długu w tym mieście, no wychowałem się, tak? To może jeszcze coś się wydarzy w tym Wrocławiu, jak to jest? Te 50% powieści, która już się tworzy, to gdzie, zdradzi pan? Gdzie? Tak, akcja tej powieści rozgrywa się w Warszawie. No w sumie mieszkałem dłużej w Warszawie niż we Wrocławiu. Ale to jednak miasto rodzinne to miasto rodzinne. Tak, to prawda. I tak jak właśnie napisałem słowami, to pada z ust jednej z bohaterek powrotnego z Wrocławia. No z tego miasta nie można odejść. A przy czym nie chodzi tylko o Wrocław, chodzi o miasto rodzinne. Nie możemy go wyrzucić z siebie, tam będziemy zawsze wracali. Odrobina nas będzie zawsze mieszkać tam w tej rodzinnej przestrzeni. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem, drodzy państwo, był pisarz, psycholog również, nie da się ukryć, pan Artur Żurek. Dziękujemy. To ja dziękuję za zaproszenie. Połowę czekałam na najlepszy dzień w moim Program Trzeci Polskiego Radia. Drodzy Państwo, teraz naszym gościem jest pisarka, pani Izabela Janiszewska. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Powiem od razu, zdradzę, bezwstydnie zdradzę, że pani Izabela powiedziała, że jest również kobietą, która jak magnes przyciąga przygody. Co to znaczy, pani Izabelo? To znaczy, że za każdym razem, kiedy robię research do książki, spotykam się ze specjalistami albo z ludźmi, którzy przeżyli podobne rzeczy, jakie zamierzam opisać, to wchodzę niemalże w sam środek akcji, w której nie chcę, nie powinnam się nigdy znaleźć. Na przykład ląduję zamknięta przez tak zwanego sponsora w samochodzie albo w mieszkaniu i muszę się z tego wykaraskać. Takie rzeczy się działy. Jak i mam to? Nadzieję, że dziać się więcej nie będą. Jak to zamknięte w mieszkaniu i co? Co się działo? Do pierwszej ze swoich książek, do książki o tytule Wrzask, to jest pierwsza część teologii Wrzask, historia Amok, postanowiłam, że wejdę w taki głęboki, wręcz reporterski research i uznałam, że skoro piszę o takiej figurze, jaką jest sponsor, czyli mężczyzna, który płaci młodym kobietom za towarzystwo i usługi seksualne, to uznałam, że skoro chcę się więcej o tych ludziach dowiedzieć, muszę się z nimi pospotykać. A spotykanie się z nimi jako dziennikarka albo pisarka narażałoby mnie na poznanie tylko części prawdy, więc uznałam, że ja chcę znać całą prawdę, że nie ma sensu się ograniczać. Ależ jakie to ryzyko. No i właśnie to doprowadziło mnie do różnych miejsc, z których szczęśliwie wyszłam cało i więcej nie zamierzam tam wracać. Czyli taka nauczka od życia, nie należy próbować wszystkiego, naprawdę nie należy wszystkiego próbować. W pełni się zgadzam. To zostaje w ciele, jak się mówi. Poczuć ten dreszcz niepokoju, niepewności, co ze sobą, ze swoim jestestwem, kiedy się jest tak zamknięto na przykład? Myślę, że to uczy pokory i tego, by jednak ślepo nie ufać światu i by ufać swojemu instynktowi samozachowawczemu i pobudzić go do działania wtedy, kiedy on działać powinien. Czy pisarz, pisarka kryminałów może mieć takie zaufanie do świata? Ach, znając tę cienistą, mroczną część świata, wydawałoby się, że świat jest okrutnym i niebezpiecznym miejscem i że nie warto mieć do niego zaufania, ale z drugiej strony myślę, że właśnie to pisanie pozwala mi oswajać tę drapieżną i mroczną część świata, że dzięki temu mam jakieś takie poczucie, że przynajmniej w tym ułamku, w tym niewielkim fragmencie gdzieś oswajam i kontroluję to zło. To zło, które gdzieś spotykam, widzę, obserwuję. Oswajam i kontroluję zło. Jaka to ciekawa myśl, czy konstruowanie historii, w których to zło jest, w których dobro też jest, w których jest harmonia i dysharmonia, to układanie świata na nowo, gdzieś poprzez przeprowadzanie bohaterów przez sytuacje trudne, jest jakimś rodzajem próby kontrolowania zła, ale jednak w fikcji. A może nie? Może w gruncie rzeczy to, kiedy czytamy, wydajemy książki tego rodzaju, jest próbą też takiej rozmowy o tym, kim jesteśmy, jacy jesteśmy i jakimś rodzajem pomocy trochę nam, zwykłym ludziom, czytelnikom, w tym, żeby na przykład uniknąć czegoś albo zastanowić się nad sekwencją swoich myśli, czynów, które mogą na przykład doprowadzić do czegoś. Zdecydowanie tak, to bardzo ciekawe w tym aspekcie jest to przyglądanie się, co właściwie prowadzi zwyczajnych z pozoru ludzi do tych niecnych czynów, do przejścia na tę mroczną stronę, do zagłębienia się w cień, bo jak mówi teoria jungowska, każdy człowiek ten swój cień ma i różne rzeczy w tym cieniu niesie, rzeczy, których niekiedy sam przed sobą nie chce ujrzeć, nie chce się do nich przyznać i to co myślę się dzieje w kryminale, w thrillerze, to jest przyglądanie się temu, jakie czynniki, jak wychowanie, jak środowisko, jak doświadczenia, często doświadczenia trudne, traumatyczne, wpływają na to, że pewnego dnia ten przycisk magiczny guzik przełącza się, pojawia się jakiś zapalnik, coś, co powoduje, że człowiek, który wydawałby się nieskłonny absolutnie do przemocy, może czynu przemocowego się dopuścić. Więc w ogóle myślę, że pisanie kryminałów i ich czytanie nie tylko pomaga oswajać to, co straszne, ale jednocześnie też pomaga zrozumieć, które rewiry są niebezpieczne, gdzie można się natknąć na te grząskie bagna, które mogą spowodować, że sięgniemy po oręż, po jaki sięgać nie warto i które prowadzi do zatracenia. Zatracenia i po jednej, i po drugiej stronie, tak naprawdę. Psychologia w pani książkach, w pani powieściach, psychologia człowieka, postaci są konstruowane. To jest tworzenie przecież od początku tego istnienia. W pani wypadku analiza psychologiczna jest bardzo świadomie, bardzo wnikliwie czyniona. I jak to wygląda? Przenosimy się teraz do pani warsztatu, do tej izdebki pisarskiej. Z jednej strony jest to jakaś w ogóle część mojej olbrzymiej pasji, zainteresowania człowiekiem, tego, co człowieka kształtuje, motywuje, co buduje nasze przekonania o sobie, o świecie i co jesteśmy skłonni zrobić, by ten wizerunek, który tak pieczołowicie budujemy przed całym światem, który lepimy przez lata, co jesteśmy skłonni zrobić, by go podtrzymać, by go ratować za wszelką cenę, bo często to są rzeczy niewiarygodne, że jak daleko są w stanie posunąć się ludzie dla społecznej akceptacji i by nie zostać odrzuconymi. Ten mój warsztat też w dużej mierze wspierają konsultanci, osoby, z którymi współpracuję, bo to, co ja mogę robić, to mogę zgłębiać swoją wiedzę, czytać książki, czytać reportaże i po prostu poddawać się refleksji, by lepiej zrozumieć człowieka. Natomiast dużym wsparciem są tutaj psychologowie, psychiatrzy, którzy odpowiadają mi na pytania, na które ja odpowiedzi znaleźć nie potrafię, albo po prostu jej w sobie nie mam. I razem z takimi osobami zgłębiamy tematy trudne, a jednocześnie bardzo potrzebne do pisania, czyli na przykład tematy dotyczące zagadek ludzkiej pamięci, tematy dotyczące tego, jak trauma wpływa na rozwój człowieka i inne takie, które rzeczywiście są bardzo otwierające, jeżeli chcemy zrozumieć naturę ludzką. Z jakimi pytaniami na przykład idzie pani i do wtedy jakiego konsultanta, jakiego psychologa, bo też są różne specjalizacje, jeśli chodzi o psychologię. Więc hasło psycholog to jest bardzo szerokie hasło. Są różne metody przecież, według których swoją praktykę prowadzą. Tak więc taki psycholog nie dysponuje wiedzą, wszechwiedzą na temat człowieka, tylko jakimś wycinkiem, który cały czas jest gdzieś zgłębiany. To na przykład z jakimi pytaniami ostatnio przed wydaniem najnowszej powieści poszła pani do psychologa albo psychiatry. Przy Ludziach z mgły bardzo ważne było dla mnie, żeby zrozumieć, jak to się dzieje, że człowiek doświadcza amnezji. I to amnezji tak zwanej psychogennej. Jest to amnezja, w której właściwie w ułamku sekundy człowiek traci wiedzę na temat swojej tożsamości, tego, kim jest, tego, czego doświadczył, swojej rodziny. I z takimi pytaniami udałam się do neurologów i psychiatrów, którzy wcześniej właśnie z osobami z amnezją pracowali, którzy pomagali odzyskiwać pamięć takim osobom. No i jest to rzeczywiście niesamowite doświadczenie, ponieważ dowiedziałam się, że w przypadku tej amnezji, która występuje na skutek bardzo silnych, stresujących przeżyć emocjonalnych, ich nagromadzenia i wręcz zawalenia się niemalże jak strop budynku na psychikę osoby, która doświadcza tych trudnych tych zdarzeń, polega to na tym, że właściwie w momencie zamyka się swego rodzaju gruć w umyśle człowieka, jakby wielka stalowa ściana odcina właśnie tę wiedzę o sobie. Co ciekawe, w tym samym momencie ta osoba może wiedzieć, kto był prezydentem Polski 2 lata temu, może potrafić prowadzić nadal samochód, wie jak upiec szarlotkę, czy nastawić pranie. Natomiast wszystko, co dotyczy jej samej, zostaje wymazane, niemalże jakby ktoś wziął gumkę i wytarł te informacje po to, by tę osobę chronić przed trudnymi doświadczeniami. I z takimi pytaniami, z takimi dyskusjami, rozmowami właśnie spotykam się ze specjalistami. I specjaliści, jacy specjaliści dokładnie zajmują się tego rodzaju badaniami nad amnezją? Tutaj na przykład rozmawiałam z panią Iwoną Grobel, z neurolożką i psychiatką, która pomagała między innymi w szpitalu na Sobieskiego w Warszawie. Tam pracowała z pacjentami i w momencie, kiedy pojawiają się przypadki, w których potrzebne jest wsparcie takiej osoby jak ona, to wtedy, jako że ma już to doświadczenie i na przykład współpracowała niegdyś z kobietą, która rzeczywiście doświadczyła takiej amnezji niemalże dysocjacyjnej, ponieważ ta osoba przygnieciona ciężarami życia, stresami, różnymi kłopotami osobistymi wsiadła w pociąg, przyjechała do Warszawy. A w Warszawie jeszcze co nieco pamiętała, zaopiekowała się nią tutaj pewna staruszka i ta młoda dziewczyna, nie chcąc być ciężarem dla tej staruszki, wyszła z jej mieszkania, usiadła na ulicy, na ławce przy ulicy i straciła całą swoją tożsamość w ułamku sekundy, bo właśnie nastąpiła ta amnezja psychogenna. Więc pani Iwona Grobel, z którą miałam okazję współpracować przy książce Ludzie z mgły, opowiadała mi te, jak i wiele innych historii, tłumacząc te zawiłe niuanse ludzkiej psychiki. Bardzo ciekawe i bardzo zawiłe te niuanse ludzkiej psychiki, tym bardziej, że przecież to są takie już aspekty też medyczne, bo to nie jest tylko sama psychologia, ale też coś w tym konstrukcie, jakim jest umysł człowieka, gdzie tam przecież działają przeróżne neurony, są komórki, jest no, po prostu fizyczna budowa tego mózgu, coś musi przestać działać z jakiegoś powodu. I teraz dlaczego właściwie to przestało działać? Czy na przykład jakaś konstrukcja fizyczna też człowieka predystynuje poniekąd na przykład do tego, że może nie unieść, tak jak, nie wiem, na przykład budowa kręgosłupa, czy budowa konstrukt mięśniowy, że może ktoś być bardziej podatny na pewne urazy. Może jest też coś takiego. Wydaje się, że przy przypadkach amnezji pierwszym, co się sprawdza, to czy są jakieś urazy fizyczne, czy na przykład ktoś nie uległ jakiemuś wypadkowi. Druga rzecz, którą się sprawdza, to na przykład, czy nie doszło do zatrucia metalami ciężkimi, bo to też może spowodować, że ktoś straci pamięć, co się wydaje jakąś taką egzotyczną rzeczą, ale rzeczywiście na wdychanie się oparów metali ciężkich może nam wykasować pamięć. To jest możliwe. Są też choroby neurodegeneracyjne, jak chociażby Alzheimer, które też powodują problemy z pamięcią, ale wśród osób, które doświadczają amnezji psychogennej, tego właśnie wytarcia naszej tożsamości, żadne badania nie wykazują niczego, żadnych zmian w strukturze mózgu, dlatego jest to tak fascynujący temat. Tak trudny i taki właściwie niezgłębiony cały czas. Podejrzewam, że te osoby, które no, poświęcają się badaniom nad takim zagadnieniem, to też stoją przed ogromnym wyzwaniem. No toż, skoro nie można tego fizycznie gdzieś tam pod lupą sprawdzić, że tam na pewno przecież neurolodzy badają, przykładają te swoje przeróżne przyrządy, gdzieś badając mózg i te obszary mózgu, a tam wszystko w porządku, to gdzie to jest? Też jak przebadać takiego pacjenta, z którym przecież nie ma rozmowy a propos tego obszaru, bo ten obszar jest wyłączony. Niezwykle ciekawym przypadkiem jest tutaj przypadek Jana Wojciecha Mana. Jest to mężczyzna, który ponad 20 lat temu obudził się przy torach kolejowych niedaleko dworca centralnego. Dzisiaj nie jest w stanie stwierdzić, czy wtedy była wiosna, lato, czy może jesień albo zima. Nie jest pewien, jaka była pora dnia. Pamięta tylko, że wstał, miał na sobie skórzaną kurtkę, a z głowy ciekła mu krew. Postanowił, że pójdzie przed siebie i że pójdzie wzdłuż torów. Wierzył, że te tory dokąd go doprowadzą. Trafił na dworzec centralny w Warszawie. Tam udał się do łazienki, chciał umyć twarz, ręce. Zobaczył mężczyznę w lustrze i niesamowicie się przestraszył, bo nie rozpoznał samego siebie. Myślał, że ktoś za nim stoi i chce zrobić mu krzywdę. I dotarło do niego, że nie ma pojęcia, kim jest, że nie wie, skąd się tam wziął i dlaczego. I ten mężczyzna początkowo tułał się jako bezdomny, później został zatrudniony do pracy na budowie przez takich górali i dopiero jakiś czas potem jego szef zasugerował, by zadzwonił do Fundacji Itaka i podzielił się tym swoim problemem, że nie wie, kim jest, że stracił pamięć. Fundacja Itaka istniała wtedy od jakichś 3 lat, więc była dopiero takim raczkującym tworem. Natomiast mężczyzna, który odebrał telefon w fundacji, usłyszał: dobry wieczór, nie wiem, kim jestem. I od tego zaczęła się historia szukania tożsamości tego człowieka bez pamięci. On wkrótce sądownie został nazwany właśnie Janem Wojciechem Manem. Sam wybrał sobie takie imię, zresztą sam też wybrał sobie rok urodzenia. No bo to przecież wszystkie dokumenty, przecież człowiek w świecie współczesnym bez dowodu osobistego i tak dalej, no to nie może funkcjonować normalnie. Też zadbać o siebie, bo praca, bo i tak dalej, i tak dalej. Tak, i ten mężczyzna został przebadany przez specjalistów. Bardzo trudno było stwierdzić, co spowodowało tę niepamięć w jego przypadku. Neurolodzy podejrzewali, że były tam jakieś drobne zmiany w chemii mózgu, ale nie było to zupełnie oczywiste. Natomiast to, co jest w tej historii dla mnie od wielu, wielu lat najbardziej fascynujące, bo proszę pamiętać, że ten mężczyzna od ponad 20 lat nie został przez nikogo rozpoznany, a jego zdjęcia były we wszystkich dużych ogólnopolskich gazetach. Jego zdjęcia wisiały na przystankach autobusowych w całej Warszawie. Pojawił się we wszystkich programach telewizyjnych, gdzie szuka się ludzi zaginionych. Był tam, pokazywał swoją twarz i nigdzie nikt nie mógł go rozpoznać. I wydaje się to nieprawdopodobne w prawie 40-milionowym kraju, gdzie każdy w sumie kogoś ma, nie wiem, panią ze spożywczaka, kogoś, u kogo kupujemy pieczywo, sąsiada, kolegę ze szkoły. Tak. Wydaje się to wręcz niemożliwe, by ktoś nie został przez nikogo absolutnie rozpoznany. Mówi się, że być może istnieją ludzie, którzy wiedzą, kim naprawdę jest Jan Wojciech Mann, ale z jakiegoś powodu nie chcą o tym powiedzieć, bo to też przy eksploracji tego tematu osób z niepamięcią, osób zaginionych, dowiedziałam się, że niestety jest to bardzo przykre i smutna prawda. Często jest tak, że rodziny, dla których jeden z członków rodziny jest ciężarem, nie chcą przyznać, że go rozpoznali na przykład w programie telewizyjnym i udają, że nie wiedzą, bo bez niego żyje im się łatwiej. Albo wydarzyło się coś, co sprawiło, że ktoś nie chce wracać do tej relacji. Różne są rzeczy. Tak, też się zdarza. Nie dojdziemy do tego, możemy tylko przypuszczać. Możemy przypuszczać, ale nie ma co chyba, jeśli chodzi o rzeczywiste takie sytuacje, dywagować. Też bardzo ciekawe jest, jak wtedy się taka osobowość kształtuje poniekąd na nowo, konstruowania siebie. To. No i teraz jest pisarka, jest dziennikarka, tak jak nasz gość, pani Izabela Janiszewska, i zaczyna pisać, zaczyna konstruować te światy na nowo trochę tym ludziom, zaglądać do tego, co było przed, zaglądać do nas, kiedy spotykamy się, kiedy konstruujemy te sytuacje, bo przecież te sytuacje nie dzieją się znikąd. Taka amnezja nie wynika z tego, znaczy nie wynika z niczego innego niż z bycia wśród innych osób, z relacji, ze zdarzeń niefizycznych przypadków, tylko tych rozmów, tych sytuacji, tych lęków, tych radości. Możemy założyć, że to są negatywne w większości rzeczy, jeżeli prowadzą do amnezji. Pani Izabelo, ludzie z mgły, ten moment decyzyjny, ten moment definiujący, że powstanie ta powieść, jaki był? Taką dużą i silną motywacją był moment, kiedy jechałam przez swoje rodzinne strony takimi krętymi drogami Podlasia i rzeczywiście nad Łąkami unosiła się taka gęsta, mleczna mgła. Ona wręcz się wylewała z pomiędzy drzew. Drodzy Państwo, mgła, która wylewa się z pomiędzy drzew. Podlasie to jest takie magiczne miejsce, gdzie artyści naprawdę tworzą albo skąd czerpią. Do rozmowy wrócimy za chwilę. I still dream of walking on. I wake up crying. You're making rain, and you're just in reach. When you in sleep escape me, you're like my yo-yo that glows in the dark. What made it stay? Przenosimy się na Podlasie, jedzie pani pociągiem, mgły unoszą się gdzieś tam nad Łąkami i... Patrzę na tę mgłę i mam poczucie, że dostrzegam oczyma wyobraźni zarysy ludzkich sylwetek, które z tej mgły się wyłaniają. I jest to tak magnetyzujące i tak ciekawe, że zaczynam zadawać sobie ogrom pytań, kim mogliby być ci ludzie, dlaczego tam się znaleźli i jaką historię chcieliby mi opowiedzieć. I im dłużej o tym myślę, im bardziej wytrwale za nimi podążam, tym ta opowieść powoli, niczym z maleńkich klocków bądź puzli, układa się w cały duży obrazek. To na ile możemy opowiedzieć takie elementy tej powieści, żeby te osoby, które chcą przeczytać, nie poczuły się trochę przez nas zawiedzione, że zdradzimy zbyt wiele. Takie ciekawostki, które na przykład nie trafiły na kartę tej powieści, ale stoją za sytuacjami, stoją za postaciami, o których pani wie i tylko ewentualnie na jakimś spotkaniu z czytelnikami może pani opowiedzieć. Okazało się, że istnieją prawdziwe legendy o mgle i że istnieje taka pradawna wręcz legenda, która wywodzi się z Podlasia, o tym, że dawno, dawno temu nad Podlasie nadpłynęła gęsta mleczna mgła, która była tak gęsta, że nie przebijało się przez nią słońce. To doprowadziło do tego, że rośliny zaczęły więdnąć, ludzie w wielkim niepokoju i strachu zamykali się w domach. kiedy zjedli już to, co mieli, wszystkie pożywienie, zwierzęta, zaczęli panikować. No i po prostu myślę, że ta mgła doprowadziła ich na skraj obłędu, bo wkrótce zaczęli zabijać członków własnej społeczności. To ile to trwało? A wiem mniej więcej z jak dawnych czasów ta legenda pochodzi? Nie, ta legenda rzeczywiście można ją odnaleźć w annałach internetu i czasem w jakichś starych książkach. Natomiast kiedy się o niej dowiedziałam, znalazłam ją w kilku źródłach, chociaż nie jest to historia, która przyświecała pisaniu mojej książki, bo odkryłam ją już po fakcie. Natomiast uznałam, że jest to niesamowite, że samo to zjawisko mgły, to, że ona ogranicza widoczność i że właśnie wywołuje, gdzieś wyciąga te wszystkie ludzkie lęki i obawy, spowodowało, że ludzie być może kiedyś wymyślili sobie taką historię, bo nie wierzę w to, by mogła być prawdziwa. Choć wydaje się i mówi się przecież, że w każdej legendzie jest jakieś ziarno prawdy. Jest jakaś historia o ludzkich słabościach i o ludzkich strachach w każdej legendzie, bo też ta amnezja, powiedzmy ogólnie, ta pamięć, to unikanie pewnych tematów, to zasłanianie siebie, kolejnych pokoleń przed poruszeniem jakiejś prawdy o czymś, to też jest taki rodzaj mgły, która jest mgłą pewnego rodzaju bezpieczeństwa. Ale jak już ktoś w nią wejdzie, to może nie wyjść, tak jak tutaj w tym wypadku. Na ile możemy opowiedzieć tutaj, co się dzieje z bohaterką? Rzeczywiście jest tak, że historia ludzi z mgły zaczyna się od 19-letniej Alicji, młodej studentki, która przyjeżdża na Podlasie do swoich rodziców na weekend, bo jest już studentką, studiuje w Warszawie i w niedzielny poranek otulony mgłą wybiera się do kościoła, wychodzi z domu, widzą ją sąsiedzi, zatrzymuje się, zawiązuje buta, spod kaptura niebieskiej kurtki wychylają się jej jasne włosy, a później skręca w stronę mostu i znika w białej, mlecznej zawiesinie i właściwie ślad po niej ginie w tym momencie. Jakiś czas później z tego mleka, z tej gęstej mgły wyłania się mężczyzna, który nie wie, kim jest, nie wie, skąd się tam wziął. Nie ma żadnych dokumentów i jedynym przedmiotem, jaki posiada, jest naszyjnik ze zdjęciem zaginionej dziewczyny. To gdybym ja nie wiedziała, co w środku tej książki i gdybym usłyszała taką historię i przeniosła się w świat legend oczywiście i mgły i zamkniętej społeczności, to już bym wiedziała, kto jest winien. Myślę, że społeczność też by wiedziała i nikt by nie pytał, czy to prawda, czy nieprawda, tylko natychmiast zagadka byłaby rozwiązana, harmonia by wróciła, jakkolwiek z wielkim bólem, ale co by było, gdyby po jakimś czasie z tej mgły jednak ktoś wyszedł? Alicja Jarosz, kiedy ta postać przyszła do pani? Też to była taka jedna z tych postaci, która wtedy w tej podróży, prawdziwej podróży gdzieś tam z tej mgły się ukształtowała? Ona przyszła do mnie jako część całego tego systemu i społeczności. Początkowo nie patrzyłam na nią jako na postać taką jednostkową, tylko widziałam ją jako dziewczynę, która w ogóle próbuje stawiać czoła pewnym konwenansom, która próbuje gdzieś łamać te utarte, mało miasteczkowe schematy. Trochę też dlatego, że już się wyrwała do większego miasta, do innego życia. Trochę dlatego, że usiłuje ochronić swoją niezależność, a doświadczenie uczy tego, że często właśnie, kiedy ktoś łamie reguły społeczności, w której dorasta, w której żyje, to ta społeczność jest gotowa zrobić wiele, by przywrócić znów ten dawny porządek, by nic nie zakłóciło harmonii, która panuje w ich codzienności. I bardzo chciałam zobaczyć tę Alicję, tę dziewczynę, jako taką postać, która właściwie jest niczym za mgłą w tej książce, bo ona znika i dużo się o niej mówi, ale fizycznie jej tam za dużo nie ma. Natomiast mam poczucie, że ona jest takim pierwszym klockiem domina, który popchnięty popycha te wszystkie kolejne i ujawnia, demaskuje właściwie to, co pod pozorami się kryje. Iwona Księżniczka Burgunda to jest taka postać, która jest postacią taką z mgły poniekąd, nic nie mówi, a ileż rzeczy powstaje w umysłach ludzkich bohaterów. To trochę są rzeczywiście takie tego typu postaci, które obnażają wszystko to, co niepokojące dzieje się gdzieś tam z tyłu umysłu innych bohaterów. No dobrze, zajrzymy do kuchni. Dzisiaj lubimy zaglądać do kuchni. To teraz do kuchni pani Izabeli Janiszewskiej, bo takie postaci tak skomplikowane, tak w tej mgle tkwiące, takiej własnej trochę mgle o sobie, to bardzo ciekawa praca nad konstruowaniem tak postaci. Tych postaci jest wiele w tej obszernej zresztą powieści. To kilka słów o nich, o budowaniu ich, o wybieraniu tych cech, o zestawianie tych cech, które przecież nawzajem siebie definiują. Postać X i postać Y powodują, że nawzajem w tym spotkaniu prezentują o sobie takie wartości, tak zwane dodane. W moim przypadku ten proces twórczy przebiega w taki sposób, że ja najpierw zawsze staram się tę opowieść opowiedzieć samej sobie, gdzieś ją przeżyć wewnętrznie, poczuć tych bohaterów, jakoś zobaczyć ich, wyobrazić ich sobie. I najczęściej zaczyna się to od konkretnej sytuacji. W książce mamy chociażby policjantów. Jest tam Krzysztof Lipski, mężczyzna po 40, taki, który właściwie jest bardzo w istotnym momencie swojego życia, pewnego kryzysu, przewartościowania, zastanawiania się nad tym, czy wszystko, co najlepsze, naprawdę już go spotkało, czy może, czy coś jeszcze go czeka. Towarzyszy mu młoda policjantka, Weronika Sowińska, jest to dziewczyna, kobieta, która wyrwała się właściwie z takich, można powiedzieć, ciężkich okoliczności, ponieważ dorastała w trudnym domu i marzyła o tym, żeby poukładać swoje życie tak, żeby nigdy więcej nie musiała się wstydzić, a okazuje się, że nie do końca można uciec przed samym sobą i przed swoją przeszłością, więc tymi bohaterami jest tak, że staram się głęboko ich poczuć. Często mówię o tym, że znam swoich bohaterów od urodzenia aż do śmierci, że nawet jeżeli w książce pokazuję tylko jakiś wycinek ich historii, to czuję ogromną potrzebę, by o nich jak najwięcej wiedzieć. Natomiast w mojej naturze nie leży zapisywanie tych informacji. Ja nie znoszę planować na papierze, mam poczucie, że mnie to ogranicza i usztywnia. To, gdzie mieszczą się ci bohaterowie, to mój umysł i moje serce, czyli emocje, ponieważ ja o tych bohaterach rzeczywiście myślę. Wyobrażam sobie, kim by byli, jak byli małymi dziećmi, czego się bali, o czym marzyli, co pcha ich w byciu człowiekiem, co ich motywuje, co ich nakręca, a co ich stopuje i czego się lękają. I im dłużej o nich myślę, zaczynam wtedy jakoś naturalnie wręcz, pączkują kolejne wnioski i zaczynam widzieć, z kim mogliby się związać, jak mogliby spędzać dzień, kiedy byliby marudni, a kiedy podekscytowani. Im więcej poświęcam im uwagi, tym bardziej wyraźnie i dokładniej ich widzę. I dopiero w momencie, kiedy widzę ich naprawdę niemalże tak wyraźnie, jak widzę teraz panią, to wtedy jestem w stanie zacząć o nich pisać, bo wiem, że jeżeli stworzę jakąkolwiek sytuację dla nich, to będę już potrafiła wyczuć, jak oni z tą swoją osobowością, doświadczeniem, charakterem, historią będą się w tej sytuacji zachowywać. Czy Alicja i jej brat powstali w pani umyśle razem, jako rodzeństwo? Czy była najpierw Alicja, a potem nagle pojawił się brat? Myślę, że powstali jako rodzeństwo, a nawet jako rodzina, dlatego że Alicja ma 19 lat, jej brat ma 17 lat. Ich rodzice są takimi szanowanymi postaciami w niewielkim podlaskim mieście o nazwie Sinice. Swoją drogą mieście, które powstało na kanwie prawdziwego miasta. Zmieniłam mu tylko nazwę, by mieszkańcy tego prawdziwego miasta nie poczuli, że pisze o nich, bo nie pisze o nich. Natomiast to miasto służy za pejzaż tej opowieści. I oni rzeczywiście powstali jako rodzina. Tata Alicji jest lekarzem, mama jest nauczycielką. Taki mocny zestaw, jeśli chodzi o lokalną społeczność. Tak, mocny, szanowany, dobrze postrzegany. No i więcej nie możemy powiedzieć. Więcej nie możemy powiedzieć. Ale powstała rodzina w umyśle. Każda z tych postaci się konstruowała w ten sposób, jaki pani opisała. No ależ przecież tam mamy jeszcze i wiele innych postaci. I one tak dochodzą, rozumiem. Czyli Alicja, próbuję sobie wyobrazić ten proces, czyli Alicja i jej brat w swoim byciu, w tym domu rodzinnym wychodzą gdzieś i wtedy konstruuje się. Z tej mgły wychodzi inna postać, którą znają i ona się konstruuje i ona panią zaciekawia. Jak ten proces wyglądał? Jest to bardzo trudne do opisania, ponieważ mam wrażenie, że ja nad tym do końca nawet nie panuję, że to się niekiedy dzieje jakby poza mną, że ja po prostu staram się złapać to, co przychodzi. Jakby przepływały nade mną obłoki myśli, pomysłów i ja je chwytam i wyciskam z nich tyle, ile dam radę. W tej książce bardzo istotnymi postaciami jest też postać dziennikarza, który przyjeżdża z Warszawy na Podlasie, by właściwie uciec przed swoimi demonami i odpowiedzieć sobie na ważne pytania z przeszłości, by odnaleźć nadzieję, ale postać, która jest mi szczególnie bliska i myślę, że być może nawet najważniejsza w tej książce, to postać małego chłopca, którym dowiadujemy się, że jest bardzo chory, że mieszka z matką i powoli, kawałek po kawałku odkrywam jego historię. Myślę, że to jest tak, że ja bardzo dużo tworzę emocjami, że staram się, by te książki nie tylko się czytało, by nie tylko jakoś rozszerzały horyzonty, uzupełniały o być może jakąś nową wiedzę, ale też by te książki się po prostu dało przeżywać, by współistnieć z tymi bohaterami w ich doświadczeniach, w ich zmaganiach, w ich lękach, w ich smutkach, w ich ekscytacjach. Czyli zobaczyć trochę ten proces, którego zwykle nie jesteśmy świadomi, który odbywa się po prostu w nas. Dzięki temu możemy zerknąć na to z zewnątrz i może lepiej kierować swoimi własnymi emocjami i przez to też decyzjami, postrzeganiem tych innych, którzy z reguły są winni wszystkiemu. Ale czyż tak nie jest? Czy to nie jest tak, że to z reguły ci inni powodują, że my coś bądź coś innego później na tych przesłuchaniach prawdziwych, no bożesz ona albo no bożesz on. No ale te decyzje o tym, co zrobimy z przeróżnymi przeżyciami, jednak są podejmowane przez nas. Ludzie z mgły. Drodzy Państwo, warto sprawdzić, jak to wyglądają te konstrukty, jak to wygląda, o czym tak naprawdę jest ta historia ludzkości, bo mam wrażenie, że powieści kryminalne trochę zamieniają się często w takie, oczywiście z tym takim nurtem też rozrywki, no bo przecież każda zagadka jest rodzajem rozrywki. Jednak są rodzajem takich trochę powieści filozoficznych o nas samych. Odrobinę, jedne więcej, drugie mniej. Ile trwał ten proces wymyślania i wychodzenia z mgły konstruowania się fizycznie tych postaci, zanim pani zaczęła pisać? Myślę, że około 3 miesięcy. To był taki czas zagłębiania się w te postaci, myślenia o nich, dowiadywania się różnych rzeczy, bycia z nimi właściwie 24 godziny na dobę i przeganiania tych powidoków, ich postaci po to, by móc też funkcjonować w świecie realnym, z bliskimi. To właśnie było takie pytanie, które chciałam zadać. To jak żyć normalnie z ludźmi, którzy są wokół i konstruować te światy prawdziwe, te rzeczywiste. To jest ciekawe. Myślę, że kiedyś trzeba będzie zrobić takie spotkanie z tymi najbliższymi pisarzy, którzy właśnie tak intensywnie wchodzą w ten świat. To może być też, to może okazać się, że to też jest przygoda, wyjątkowa przygoda dla tych, którzy są wokół. Z pewnością tak bywa i to jest tak, że wymaga to niekiedy dużego wysiłku woli, by do tego prawdziwego świata wracać, bo ten świat nierealny jest kuszący, wciągający i w tym świecie nierealnym autorka ma wpływ na absolutnie wszystko i to jest bardzo kuszące mieć taką władzę. A potem mówi się dziecku, czy możesz się poddać. I tu nie ma na przykład w ogóle odpowiedzi. Tak, to jest. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była pani Izabela Janiszewska, pisarka, a najnowsza książka, powieść naszego gościa to Ludzie z mgły. Bardzo dziękujemy. Pięknie dziękuję. A ja już państwu mówię dobranoc. Katarzyna Cykler. Program Trzeci Polskiego Radia. Find my way back, then I heard.